Mina all on väikse purrud, seisan täis taeval, teda ikka pole tulnud. Ta taas ainult emata teda ja võtta viisi viina. Kus sa olen mu kallis, mu armas ja Katerina. Sinised on silmad, viljakad on munasarjad. Eile roosad kõrval eestad, karo kattes sääremarjad. Ja Katerina, sa oled sündinud lille hõik. Ja Katerina, vielä koriset su lapsa meelsid mõtled erab. Pikad kohtad hukkas ääres, kastan truunid lõnga kerab. Saistada temaga vaikselt, palju aastaid näikus vetil. Mõtlen nõnda kahe vaikselt, tehes seda veel parketil. Ollakid on hambad, kohmakad on puusa nõksud. Korpulentsed tugis hambad, keerulised armu lõksud. Ja Katerina, sa oled sündinud mille õige Katerina. Ja koriselt su põhje Katerina.